الجمعة قبل موضوع سخن همین آیه سوره مبارکه آراف بود که امروز هم تلاوت شد. آیه کریمه همانگونه که عزیزان حاضر در جلسه قبل متوجه شدند، پیرامون صفات آن دسته از صفات رسول خدا علیه السلام و بیان ویژگی ها و خصوصیات آن دسته از کارهای پیامبر اسلام علیه السلام است که به خصوص ذکر آنها، بیان آنها در کتابهای آسمانی گذشته که از طرف خداوند متعال بر انبیا پیامبرانی چون حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت داود علیهم و علی جمیع الانبیاء الصلاة والسلام و در کتابهایی چون تورات و انجیل و زبور بیان شده است. و در ضمن اوصاف مؤمنانی که به این پیامبر عظیم الشان ایمان آوردند و در آینده ایمان خواهند آورد، اونا هم با کرامت و عظمت و بزرگواری در این آیات یاد شده اند. الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آن دسته از انسانانی که از پیامبر نبی و رسول امی علیه السلام پیروی می کنند، این کلمه نشانگر این هست که بدون اتباع و پیروی از اکرم صلی الله علیه و سلم و سنت به معنی چند رکعت نماز سنت در مقابل فرض نیست. وقتی که ما میگوییم پیروی از سنت پیغمبر، بلکه سنت اینجا در برابر پیروی قرآن و پیروی سنت یعنی طریقه ها و روش و طریقه رسول الله، از گفتار گوهربار حضرت و کردار رسول خدا علیه السلام و تمام اعمالی که پیغمبر علیه السلام در زندگی به طور نمونه و الگو و اسوه حسنه برای مسلمانان از خود به جا گذاشته است، که در پایان همین آیه همچنان که شنیدید باز خداوند متعال این جمله را ایراد می فرماید: و اتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. کسانی که اول می فرماید کسانی که یتبعون الرسول، اتباع، تابعداری، فرمانبری و پیروی از پیامبر بزرگ اسلام علیه السلام می کنند. و بعد از بیان اوصاف گرانبهای رسول الله علیه السلام در آیه کریمه و آیات کریمه در آخر می فرماید و اتبع النور الذی انزل معه، و همچنان که از پیغمبر اسلام اتباع می کنند از آن نوری که بر سینه اطهر پیامبر فرستاده شده است یعنی قرآن، و اتبع النور الذی، و اتباع می کنند و پیروی می کنند از اون نور درخشانی که با پیغمبر فرستاده شده، برای پیغمبر نازل شده یعنی قرآن عظیم، اولئک هم المفلحون. نتیجه این دو کار را، اول اتباع از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم، دوم اتباع و پیروی از اون نور وحی که بر پیغمبر فرستاده شده یعنی قرآن. وقتی این دو صفت در یک انسان، در یک جامعه و در یک محیط بر مردم حاکم بشود، نتیجه این دو کار خوب و نیک بر انسانها، بر دل و دماغ و مغز و فکر و عمل و گفتار و کردار انسانها حاکمیت پیدا بکنند، وقتی قرآن بر مردم حاکم باشد، وقتی که گفته های رسول الله علیه الصلاة و السلام، فرمایشات و طریقه زندگی پیامبر علیه السلام در میان مردم پیاده بشود، رواج پیدا بکند، مردم همچنان زندگی بگذرانند که پیغمبر زندگی خود را گذرانده بود، مردم همچنان زندگی بکنند که اصحاب و یاران پیغمبر زندگی می کردند، بندگان صالح و اولیای خدا زندگی می کردند، و وقتی که در جامعه مردم از دستورات خداوند متعال، از فرامین الهی پیروی و اتباع بکنند، نتیجه که آید چنین جامعه خواهد شد این است که خدا چنین با این الفاظ اعلام می فرماید اولئک هم المفلحون. این گونه انسانها، انسانانی نجات یافته، انسانانی صاحب فلاح، رستگاری، نجات، کامیابی، سرفرازی و سرخرویی در دنیا و در آخرت خواهند بود. پس باز اینجا آیه های قرآن، این مطالب قرآن ما را متوجه این نقطه می کنند که اگر ما می خواهیم مسلمان آبرومند باشیم، هم در دنیا سرفراز باشیم در مقابل دشمنان اسلام، در مقابل کافران، در مقابل منافقان و بیدینان، و هم در آخرت ما سرخرو و سربلند باشیم، راهی جز پیروی از دستورات خدا در قرآن و از دستورات پیامبر علیه السلام در نحوه عمل زندگی پیغمبر علیه السلام، راه دیگری برای ما وجود ندارد برای رسیدن به این رستگاری و کامیابی. و تاریخ مسلمانان همواره بر این امر گواه است و گواهی داده است، تا زمانی که مسلمانان پایبند این دو آیین بزرگ که در واقع از هم جدا نیستند، و هر دو یکی می شوند نهایتاً، تا زمانی که مردم پایبند این دو اصل بودند، قرآن و سنت پیغمبر، این امت و این ملت مسلمان حرف اول را می زد، هم در کارهای دنیا بر تمام ملت ها پیشرفت می کرد، و هم در امور دین که پیشوای جهانیان بودند، بقیه دین نداشتند، مسلمانان اهل دین بودند و بهترین نمونه عملی دیانت را از خود برای مسلمانان ثابت کردند. اما در کارهای دنیا هم که امروز بشریت پیشرفت‌های ظاهری و مادی تکنیکی جهان غرب را میبینه خیرت زده هست و متحیر است که به دنیا چقدر پیشرفت کرده است، ما مسلمانان عقب مانده ایم. این عقب ماندگی اگر هست در وجود خودمان باید جستجو بکنیم چرا ما عقب مانده ایم. دنیای پیشرفته کفر که امروز ازش به عنوان جهان مترقی یاد می شود، آمریکا و انگلیس و فرانسه و امثال اینا هستند. ولی بدانید عزیزان، زمانی حتی نه در دوران خلافت خلفای راشدین علیهم الرضوان، بلکه در زمان خلافت بنی عباس که خلیفه گفتن اونها، یک حالت تشریفاتی در مقابل خلافت خلیفه بودن خلفای راشدین. میگوین در زمان هارون الرشید مسلمانان اولین ساعت را اختراع کردند، اولین ساعت دیواری را مسلمانان اختراع کردند که در جهان تا به حال ساعت اختراع نشده بود. و این هم به شما بگویم که اولین اختراع کننده هواپیما مسلمانان بودند در دنیا، اولین اختراع کننده اغلب علوم تکنولوژی مسلمانان بودند که بعدن کافران با دسیسه های گوناگون و گرفتن منابع از دست مسلمانان، گرفتن علوم و دانش این رشته ها از مسلمانان و عقب راندن مسلمانان از این رشته های علمی و بر مبنای اصل تفرق انداز حکومت کن، از اون الگوهای مسلمانان نمونه برداری کردند و این کارها را پیشرفت دادند. اما در اختراع اینها هنری نداشتند. نمونه های اولیه و اصلها را مسلمانان اختراع کردند، کاغذ را مسلمانان اختراع کردند. اولین ساعت در زمان هارون الرشید اختراع شد به عنوان حسن همجواری و حسن رابطه بین مردم دنیا. یکی از این ساعتها را دستور داد هارون الرشید که برای پادشاه پاریس فرانسه فرستاده بشه. وقتی این ساعت را بردن به نزد پادشاه فرانسه، مملکتی که امروز در اختراع در درست کردن بمب‌ها و انواع جنگنده‌های هوایی و اسلحه‌های مخرب و کشنده و ویرانگر دنیا، سنگ تمام را به سینه می‌زند. اون زمان وقتی که ساعت را پیش پادشاهشان بردن، اینا تعجب میکردن که این عقربه چجور حرکت میکنه، این چیه که حرکت میکنه، چی چیزی اینو میچرخانه. و وزرا را جمع کردن، افراد کابینه را جمع کردن بررسی بکنن این چیه، آخر ظاهرا آدم نیست، حیوان نیست که حرکت بکنه، اما این عقربه هایش حرکت میکنن، چی هست تو این؟ بعد از بحث و تبادل و نظر و فکر و اندیشیدن زیاد به این نتیجه رسیدند که جن لابد در داخل این دستگاه تابعه شده که این هست، اون جن هست که این عقربه ها را تکان میدهد، حرکت میدهد. متوجه هستید چی میگویم من؟ یعنی کشوری که امروز در تکنولوژیش ادعای پیشرفت را میکنه، زمانی در مقابل یک اختراع کوچک و ساده و معمولی مسلمانان اینقدر بهت زده و هیبت زده شده بود حیران بود که نمیفهمید چجور این دستگاه ساعت اختراع شده است. فکر میکرد جنی غولی دیوی داخل این تابیه شده است که عقربه را باید بچرخاند. خب پس عرض میکردم که زمانی که مسلمانان از این دو اصل و محوری که قرآن در اینجا عنوان فرموده اتباع میکردند، قرآن و سنت، هم آقایی دنیا دست مسلمانان بود و آقایی آخرت که بدون شک از آن مؤمنین است. و کفار هرچند هم که پیشرفت بکنند، مطمئن باشید سهم اونا همین دنیاست، در آخرت چیزی ندارند. چون بدون ایمان، بدون توحید، بدون کلمه لا اله الا الله، هر کمالی انسان حاصل بکند همه به هدر و بیهوده است. ممکن است خدا پاداش اونا را در همین دنیا بدهد، در دنیا عزت، پادشاهی، حکومت، قدرت های پوشالی و ظاهری، اما لا خلاق لهم فی الاخره ولیس لهم الا النار. در آخرت هیچ بهره و نصیبی ندارند کافران، و بجد آتش جهنم بهره ای اگر دارند، صرفا نام اون بهره آتش دوزخ است. و آنها صاحبان جهنمند، اونها در آخرت با جهنم را پر کنند. خداوند، ما هرچند ضعیف و ناتوانیم و هرچند ما گناهگاریم، هرچند ما در امور دین کوتاهیم، اما این نعمت و توفیق تو در انتصاب به مسلمانی که ما پیدا کرده ایم و به تو نسبت داده می شویم. کافران ما را از آن تو می دانند، دشمنان پیغمبر اسلام ما را مال رسول الله می دانند، ما را مسلمان می پندارند. خدایا با جهنم بردن ما روز قیامت دشمنان ما را شاد مگردان. تو قدرت داری که جهنم وسیع و فراخ و عمیقت را از وجود ناروا و ناپاک کافرانی که تا دم مرگ از کفر خود باز نمیاند و مسلمان نمیشوند، توان در توان تو هست که از وجود این کفار جهنمت را پر کنید و ما را از این عذاب سوزان و از عذاب جهنم نجات بدهی. ما ضعف خود را به بارگاه تو اعلام میکنیم، ما توان مقابله با آتش دوزخ را خدایا نداریم، لذا از تو درخواست میکنیم، استدعا داریم که ما را به توفیل نامهای پاک و اسماء حسنای خودت، به توفیل روح مقدسان و ارواح پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از رسوایی دنیا و از عذاب آخرت نجات عنایت بفرما. بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. خب در ابتدای آیه یک اصل به نام سنت پیغمبر ذکر شد و در نهایت آیه اصل دوم که در واقع جایگاه بالاتر را دارد، یعنی قرآن عظیم را، که سنت پیغمبر مفسر قرآن است. سنت پیغمبر قرآن را توضیح می کند، تشریح می کند برای ما، ذکر شد و در نتیجه گفته شد که کسانی که در این هر دو محور از پیغمبر اسلام پیروی می کنند و اتباع پیروی قرآن، نوری که بر رسول خدا علیه السلام فرستاده شد یعنی قرآن، و سنت پاک رسول خدا علیه السلام را اتباع می کنند، اولئک هم المفلحون، صرفا آنها نجات یافتگان و صاحبان فلاح و رستگاری و کامیاب هستند. اون اول آیه الذين يتبعون الرسول النبي الامي، الذين يجدون مكتوبا في التوراة. این هم آخر رکوع، آخر این آیات که واتبع النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. در میان این آیه ها اوصاف پیغمبر و کارهای پیغمبر و الطاف الهی که در پرتو وجود پاک و نازنین پیامبر اسلام علیه السلام بر مسلمانان ظاهر شده است، اون نعمت ها را خدا ذکر می کند که قسمت های فراز های از این آیه در جمعه قبل بیان شد. این پیغمبر پیغمبری است که در تورات و در انجیل اوصاف او بیان شده است. قرآن میگوید یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر. پیغمبر امر به معروف میکند، به کارهای نیک دستور میدهد، همان گونه که نمونه هایی را در اون جمعه عرض کردم. نهی از منکرات میکند، از مفاسد، فسادها، فتنه ها، آدم کشی ها، غارتگری ها، خون ریزی ها، سرقت ها، آدم ربایی ها و همه کارها، از فحشا، از غیبت، از زنا، از تهمت، از تمام انواع منکرها، بدیها، پیغمبر مسلمانان را نهی می‌فرماید و نهی فرمودند. که در این جا وقتی که رسیدیم و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث هم بیان شد، پیغمبر چیزهای پاکیزه را برای مردم حلال می کند، یعنی حلالی اونها را بیان می کند. پیغمبر از خود چیزی را نمی تواند حلال یا حرام بکند، بلکه اگر در قرآن نسبت داده شده که پیغمبر چیزی را حلال می کند یا پیغمبر چیزی را حرام می کند، معنیش این است که آنچه را که خداوند حرام قرار داده، پیغمبر حرام بودنش را برای مردم اعلان می کند، بیان می کند. آنچه را که خداوند حلال قرار داده، پیغمبر اسلام حلال بودنش را برای مردم بیان می کند. و خداوند چیزهای پاک را برای مردم حلال قرار داده، نه نجسها را، رجسها را، رجزها را که در اینجا بحث مشروبات الکلی، بحث مواد مخدر تقریبا تا حدی مبسوط مطرح شد، مفصل مطرح شد، با اینها باید مسلمان مبارزه بکنه. اینها منکرند، اینها مفاسدند، اینا خبائثند که پیغمبر حرمت خبائث، خبیثها را بیان کرده، ناپاکیها را بیان کرده. تا اینجا بیان شد اون جمعه. آیه های بعدی و یزعو عنهم اسرهم والاغلال. پیغمبر کار دیگری که انجام میدهد برای مردم، برای مسلمانان، برای هر کس که از پیغمبر حرف شنوی داشته باشد، حرفهای پیغمبر را گوش بدهد، گوش بکند، پیغمبر چیکار میکند؟ یزعو عنهم اسرهم. پیغمبر بارهای گران را از دوش اونها دور میکند. ول اغلال، اغلال جمع غل است. غل در عربی اینه که دسته های کسی را اینجا ببندن برگردن. و بعدا استعمال شد در معنی عموم در این زمینه، یعنی هر گونه توقی، هر گونه چیزی که به گردن انسانی میبندند و او را میکشانند، و وقتی که گردن انسان در اختیار دیگری قرار گرفت، دیگه تمام وجودش از اختیار خود او خارج است و انسان در چنین حالتی ذلت بارترین حالت را به خود میگیرد. پیغمبر تشریف آورده است در این عالم، حضرت رحمت للعالمین علیه السلام تا از مسلمانان و انسانیتی که از پیغمبر پیروی می کنند، از قرآن خدا که بر پیغمبر نازل شده از پیروی می کنند، بارهای سنگین را از اونها دور کنه، توقعها را از گردن اونها در بیاره. نام شریعت پیغمبر علیه السلام السهلة السمحة البيضاء است، شریعت آسان، دین راحت و آسانی، دینی که برای هیچ کسی کوچکترین مشکلی ندارد. بر دین عمل کردن آسان ترین کار است. بی دینی و طبق دستور شیطان عمل کردن سخت‌ترین مشغله برای انسان است. شما ملاحظه بکنید در وضو گرفتن چه مشکل داره انسان، جز اینکه خود را تمیز می کند، نظافت می کند، پاک می شود، برودت و خنکی به خود می رساند، گندگی ها را ظاهری از پوست بدن خود دور می کند، شستشو می دهد، طهارت حاصل می کند. به مسجد که می آید چه مشکلی دارد برای رفتن به سوی مسجد؟ نشستن در مسجد چه مشکلی برای او دارد؟ اما این تشبیر هم عرض کنم که در نماز خواندن هم چنین است. پیغمبر علیه السلام روزی برای صحابه مثل زدند، فرمودند ای اصحاب، شخصی وقتی که از محل کار خود به سوی خانه خود برمیگردد، نرسیده به خانه او یا نزدیک خانه او، او از 5 تا نهر پر از آب زلال، آب صاف و پاک و روان عبور بکند و بر هر نهری که میرسد لباس ها را در می آرد و وارد اون نهر و جوی آب می شود و بدن خود را شستشو می دهد. بعد از این به طرف نهر دوم که می رسد باز دوباره غسل می کند، آب تنی می کند، بدن خود را می شوید، شستشو می دهد. به همین منوال تا به خانه برسد، از کارخانه تا خانه وقتی که می رسد در 5 تا نهر بدن خود را شستشو می دهد. آیا از اون چرکه ها و اون آلودگی ها، اون زنگ هایی که بر دست و بدن و صورت او بر اثر کار باقی مانده بود، حالا که 5 بار در 5 تا جوی پر از آب روان آب تنی کرده و خودش را شستشو داده، شما بگویید چی، آیا چیزی از این چرکه ها و گندگی ها و گرد و غبار ها، زنگ ها، آلودگی های کار بر بدنش باقی میماند؟ اصحاب عرض کردند که خیر یا رسول الله، نه خیر یا پیغمبر، یا رسول الله صلی الله علیه و آله. چون این شخصی کاملا پاک، صاف، با بدنی شفاف، چهره روشن وارد خانه و پیش اهل خانه و اهل منزل وارد می شود. فرمودند که حال نمازها مثال نمازهای 5 گانه همچنین است. کسی که 5 وقت نماز را در 5 وقت به جا می آورد، او وجود خود را، معنویت خود را، قلب خود را 5 بار شستشو کرده و از آلودگی ها پاک ساخته. خلاصه در دین سختی نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند به هیچ انسانی بالاتر از وسعت و توانش تکلیفی وظیفه‌ای را واگذار نکرده. ما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراهیم، خداوند متعال در دین هیچ تنگی و سختی بر شما قرار نداده. ای مسلمانان، دستورات خدا را بر خود سنگین نشمارید. هرگاه دستورات خدا را سنگین شمردید، اون موقعی هست که عذاب خدا چه بسا متوجه بشود. پیغمبر علیه السلام فرمودند در یک حدیث طولانی است که من وقت بحث اون حدیث را ندارم، شاید موقع دیگری عرض بکنم، هم از روایت حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه از پیغمبر نقل کرده و هم حضرت ابو هریره رضی الله عنه از حضرت نقل کرده. 15 چیز را پیغمبر بیان فرموده که وقتی که در امتیان من این 15 چیز ظاهر بشود، آنگاه امتیان من با انواع سختی ها و گرفتاری های دنیا، عذاب های خدا مواجه خواهند شد. از جمله زکات را برای خود جریمه شمردن، یعنی به جایی که مسلمان زکات را، دادن زکات را وظیفه خود بداند، موقعی که زکات را میدهد اصلا از گیرندهش تشکر بکند که زکات را از او گرفته، چون روزی خواهد آمد پیغمبر می فرماید که دنیا زمین خزانهای خود را بیرون می ریزد. ما یفیز المال، یفیز المال، مال مثل آب روان خواهد شد. هر کس پولدار و مالدار می شود و کسی که زکات از ثروتمند تحویل بگیرد دیده نخواهد شد. اگر کسی زکات را، مال زکات را جدا کند ببرد پیش کسی که ظاهرش را احساس میکند شاید زکات بگیر باشد، تا صحبت میکند آقا این زکات من تحویل بگیر، ممکن است از اون طرف فحش بشنود، ناسزا بشنود که من گدای پدر تو هستم، من نیازی به مال تو ندارم، من خودم دنبال زکات بگیرا میگردم، کسی نیست زکات مال من را تحویل بگیره. قبل از اون روز باید زکات را داد. اما فرمود وقتی که بر امت من چون این احوالی، حالاتی بر مبنای غفلت از دین رخ بدهد که اونا زکات دادن را به جای یک تکلیف دینی، وظیفه شرعی، باری بر خود احساس بکنند، یه جریمه احساس بکنند، امروز ما میبینیم که مردم تا تهدید بشوند به یک یا چند روز زندان و الا میلیون ها پول باید اینجا وثیقه بگذارند در دادگاه، بلا فاصله آماده می کند میلیون ها را، اما یک چهلم مال زکات خود را که پس از یک سال باید به مستحقان بدهد حاضر نیست بپردازد. یک دهم، یک بیستم محصولات زراعتی خود را، کشاورزی خود را حاضر نیست به مستحقان بپردازد. در حدیث آمده است که از ندادن زکات قحط سالی می آید، از کثرت زنا و فحشا در یک جامعه مرگ بر اون جامعه مسلط می شود. حالا مرگ سببش هرچی باشد باشد، وبا به معنای قدیمی اسهال و استفراغ باشد، بیماری ایدز امروزی که در مناطق پر فحشای اروپا و متاسفانه امروزه در جوامع اسلامی هم به وسیله افراد بیبندبار این مرض مهلک و طاعون قرن و بلای این قرن در کشور ما هم تا حدی داخل شده. دعا کنید که خدا این را به هر کجا که رسیده در همون جاها منقرض و تمام بکنه، خاتمه اش بده و به بقیه سرایت پیدا نکنه، یا به صورت خودکشی، برادرکشی، خون ریزی های به دسته های خود مسلمانان و کلمه گویان باشه که امروز چیزی که در بازار مسلمانان ارزان قیمت تر است، از پیاز هم قیمتش ارزان تره، خون مسلمان ریختن هست. خیلی جای تأسفه، خیلی اسفناکه، و این یک نوع عذاب خداست، باید ما از این عذابها به خدا پناه ببریم. پیغمبر آمده است تا این بارهای گران را از ما دور کنه و ما را به اون شریعتی که مطابق طبیعت انسانی است، دین جزء طبیعت مسلمان است، دین خواسته مسلمان است، عمل کردن به دین راحته. شما از یک دزد، سارق غیر مسلح بپرسید که وقتی شما برای دزدی رفتید یک چیز معمولی را خواستید سرق به سرقت ببرید، از چند وقت پیش هی برنامه ریزی می کردید، منتظر فرصت بودید، چقدر زجر میکشیدید توی خرابه ها، خودتان غائب و پنهان میکردید، منتظر فرارسیدن تاریکی شب یا آمدن طرف مقابل برای چپاول انداختن روی او بودید. چقدر زحمت و تکلیف بود برای شما دزدیدن 100 تومان 1000 تومان. از خودش بپرسید که چقدر واقعا برای این 1000 تومان دزدی کردن صدها زجر و زحمت و بدبختی تحمل کرده. اما انسان برای کسب بالاترین رتبه و امتیاز درگاه خدا، تقرب به خدا، با کمترین حرکت میتواند مقرب خدا بشود. پیغمبر میفرماید کسی وضو بگیرد، به سوی مسجد راه برود، در مقابل هر قدمی 10 گناه از او دور میشود، 10 درجه و رتبه برای او نوشته میشود و 10 گناه از او دور میشود و 10 نیکی در نام اعمال او نوشته میشود. در بنی اسرائیل خیلی دستورات سختی وجود داشت، دین اسلام اینها را منسوخ ساخت. اگر لباس کسی نجس می شد، با منی نطفه آلوده می شد، در بنی اسرائیل با شستن پاک نمی شد. دستور بود که اون پارچه را اونجا را ببرن، قیچی بکنن، بیاندازن. اگر برای ما همچین دستوری باقی میمان، ماهی در ظرف ماهی باستی تمام پیراهن و شلوار من را قیچی میکردیم و میانداختیم بیرون. اما پیغمبر اکرم یزو انهم اسرهم این بارها را دور فرمودند با بعد از دور کردن نجاست با 3 بار شستن، آب کشیدن، اون جای نجس لباست پاک است، مثل سایر قسمت های لباس که هیچ ناپاکی بر او نرسیده. گوشت بازی حیوانات حلال، گوشت برای اونها حرام بود، چربی های حیوان ها برای اونها حرام بود، بیه حیوان ها برای اونها حرام بود، اما اسلام برای مسلمین همه اینها را حلال کرد. روزهایی می گرفتند که 24 ساعت روزدار می شدند. پیغمبر فرمود نخیر، برای مسلمان جایز نیست اینطور روزه بگیرد. از روزه از بامداد شروع می شود تا غروب. اگر صاحب منزل، اگر همسر او در حالت قاعدگی و عذر ماهیانه خود قرار می گرفت، با او غذا خوردن در بیان بنی اسرائیل، با او در یک ظرف غذا خوردن، با او در یک خانه در یک بستر خوابیدن و در او یک خانه خوابیدن ممنوع و ناروا بود. اسلام همه اینها را منسوخ کرد. اشکال نیست کسی بر نفس خود مطمئن اطمینان دارد، حتی نه اینکه تنها بر بستر همسر خود در این حال خوابیدن جایز است، حتی بغل گرفتنش هم جایز است، اما ما تحت الازار، یعنی محل مخصوص را از زیر ناف تا زانوها باید مراعات بکند. در این حال که این حالت حالت بیماری همسر اوست، باید مراعات حالش را بکند. این مسائل شرعی یاد بگیرید. خیلی خواهرها زنگ زدن تلفنی به صورت نامعلوم و نامشخص برای من بیان می کردن که ما در حالت حیض و قاعدگی حتی شوهر که از سفر می آمد مجامعت می کردیم. بدانید که این عمل حرام است. در نص قرآن آمده است، صریح قرآن، یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض. ای پیغمبر دستور بده که در حالت قاعدگی از زنها، یعنی از اینکه با اونها مقاربت و مجامعت کنند، اجتناب بورزند، دوری کنند مسلمانان. اما غذا خوردن، غذا پختن اون زن، غذا خوردن با شوهر، یک جا خوابیدن، هیچ ممانعتی نداره. یزو انهم اسرهم الاغلال. پیغمبر این همه سختگیری ها را که بر بنی اسرائیل بود از این امت به وسیله رحمت للعالمین علیه السلام برطرف شد. فالذین آمنوا به، کسانی که بر این پیغمبر ایمان بیاورند و ایمان آوردند و عزروه و نصروه و این پیغمبر را تکریم کردند. عزروه به معنای اعزاز و اکرام و تعظیم و نصرت کردند از پیغمبر علیه السلام، یاری کردند با پیغمبر، همکاری کردند با پیغمبر. اولئک هم المفلحون، و اینها رستگارانند. و اتبع النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. پیغمبر این آیه بیان می کند که برای مسلمین واجب و تکریم است، واجب و تعظیم است، باید امت عظمت پیغمبر خود را بشناسد، از پیغمبر تجلیل کند، از پیغمبر اسلام تعظیم بکند، عظمت و بزرگی این پیامبر عظیم الشان را که در برابر عظمتش همه کائنات سر تسلیم و احترام فرو می آورند، باید از این پیغمبر احترام کنند، تجلیل و تعظیم و تکریم بکنند، همان گونه که یاران پیغمبر بر این آیه عمل می کردند. از یک صحابی پرسیدند که پیغمبر، وصف چهره پیغمبر را، چهره انور پیغمبر را برای ما بیان کن. گفت من نمی توانم بیان بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه من از عظمت و شکوه و هیبت رسول خدا علیه السلام هرگز در زندگی یک بار هم نتوانستم که درست چشم در چشم مبارک پیغمبر من بزنم و متوجه کنم و کاملا به صورت حضرت علیه السلام نگاه بکنم. یعنی عظمت و احترام پیغمبر علیه السلام بر من غالب بود. من اگر گاهی نظر بر بلند می کردم، بلا فاصله چشمهایم را در هیبت پیغمبر علیه السلام پایین می گرفتم. قرآن در برابر تعظیم پیغمبر و احترام پیغمبر، در همراه با پیغمبر رفتن، با پیغمبر نشستن، با پیغمبر صحبت کردن، آدابی را تعلیم داده که خود باب مستقلی است و وقت مستقلی میخواد. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، وقتی صحبت میکنید نباید صدای شما بر صدای پیغمبر بلند شود، آهسته صحبت کنید. حضرت ابوبکر صدیق چنان صحبت میکرد، حضرت عمر چنان صحبت میکرد که گاهی حتی خود حضرت میفرمود، دستور میداد که بلندتر صحبت کن، من متوجه نشدم چی گفتی. وقتی این آیه نازل شد، از وحشت این که خدا فرموده صدا اگر بلند کنید بر صدای پیغمبر، شاید اعمال نیک شما همه ضایع بشود، نمازهای شما به باد برود، با پیغمبر علیه السلام صحبت میکردن. و حتی بعضی ها که صدایشان بلند بود عادتا، اینها از صحبت کردن خودداری کردن، گفتن ما طبیعتا آواز ما بلند هست، مبادا مشمول حال این آیه بشیم. به هر حال عظمت پیغمبر، احترام پیغمبر بر مسلمین جزو ایمان و فرائض و واجبات ایمانی است. همچنین نصرت پیغمبر، با پیغمبر همکاری کردن در زمان پیغمبر و چه بعد از زمان پیغمبر. در زمان پیغمبر همکاری این بود که در جهادها، در برنامه‌ها، در اطاعت از دستورات، کارهایی که پیغمبر محول می‌کرد به کسی یا کسانی، همکاری کردن این نصرت و همکاری و همگامی با پیغمبر بود. امروز نصرت پیغمبر این است که ما دین پیغمبر را، شریعت پیغمبر را، سنت پیغمبر را، اون راه تبلیغ دین را، راه بیان احکام را، نماز را، روزه را، اعمال صالحه را، مبارزه با فحشا و منکرات و فساد و قتل و انسان کشی ها را، اینها را نصب عین خود قرار بدهیم و همچنان عمل بکنیم که پیغمبر عمل کرده، پیغمبر از ما خواسته، قرآن از ما تقاضا می کند. امروز اگر پیغمبر علیه السلام شخصا ذاتا با اون صورت فیزیکی به قول امروز در میان ما نیست، دستورات پیغمبر حی و زنده و حاضر در میان ما هستند. باید از اونها پیروی کنیم، سنت پیغمبر را ملاک زندگی خود قرار بدهیم. نصرت خدا و پیغمبر به معنی این است که دین خدا را، شریعت پیغمبر را نصرت کنیم. خدا در قرآن یه جایی می فرماد ای ایمانداران ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، اگر شما خدا را کمک بکنید، خدا را نصرت بکنید، خدا هم شما را نصرت میکند و شما را ثابت قدم نگاه میدارد. کمک کردن خدا به چه معنی است؟ خدا ضعیفه علیاذ بالله، معاذ الله، خدا ناتوانه به کمک ما، به نصرت ما احتیاج داره؟ نه خیر، علما میفرمان معنی آیت این چنین است که شما اگر دین خدا را نصرت بکنید، دینی را که خدا برای شما مقرر کرده فرستاده، آیین الهی را شما اگر زنده نگاه دارید، دین را نصرت بکنید، شما مساجد را نصرت کنید، مدارس را نصرت کنید، جماعتهای تبلیغ را نصرت کنید، شما نماز را به پا بدارید، روزه را به جا بیاورید، احکام اسلام را به خوبی به جا بیاورید، امنیت را در میان جامعه خود همچنان که پیغمبر امنیت را برقرار ساخت برقرار بدارید، دست ظالمان را از مظلومان کوتاه بکنید. این است نصرت خدا، این است نصرت دین خدا، این است نصرت رسول الله. و محبت خدا دلیلش اطاعت رسول الله است. فرمانبرداری پیغمبر است، اتباع سنت های پیغمبر است. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم. اینجا علما می فرمان در ذیل همین آیه سوره اعراف که وعزروه و نصروه و در ذیل آیات دیگر، در ضمن تعظیم و تکریم و احترام به جا آوردن پیغمبر، داخل است تعظیم و احترام کردن اهل بیت و یاران و اصحاب پیغمبر. کسی با شما محبت، ادعای محبت بکند، شما هر کدام خود را در این جایگاه قرار بدید و تصور کنید، کسی بیاد پیش شما، آقا من، آقای زید، آقای فلان، من تو را دوست دارم، اما با فرزند شما، با نوه شما، با فامیل شما، با پدر شما، با خویشاوند شما رفتار ناشایستی را انجام بدهد، آیا شما این محبت و دوست، ادعای دوستداری او را قبول میکنید؟ پس امکان ندارد دعوای محبت و ایمان، دعوای به پیغمبر، محبت با پیغمبر، بدون محبت خاندان پاک و عترت پاک رسول خدا و اهل بیت معظم رسول الله صلی الله علیه و سلم، اهم از پسران، دختران، دامادان، زنان و اونهایی که پیغمبر جزو اهل بیت خود قرار داده. حتی پیغمبر فرمودن عباس اهل بیت من است، سلمان و فارسی را اهل بیت خود قرار داد. یه صحابیه بی اعتبار ملک و وطن ایرانی و اطراف اصفهان آبا و اجدادش نشیمن داشتند و هجرت کرد، با سختی های فراوان خود را به مدینه رساند. فرمودن سلمان و منا اهل البیت. همچنین احترام و عزت اصحاب پیغمبر، یاران پیغمبر، از مهاجرین و انصار که قرآن از اونا تعریف و تجلیل و تمجید کرده، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه. سابقین اولین از مهاجران و انصار و کسانی که از اون روش اونها اتباع بکنند. حتی صحابه را قرآن خدا متبوع مسلمانان قرار داده، به منزله امامان و پیشوایان ما قرار داده، یعنی اونها راهنما و رهبران دینی شما هستند، بعد اونها سرمشق و الگوی شما در کارهای دینی باشند. مهاجران و انصار، کسانی که احسان و خوبی از اونها پیروی میکنند، خدا از این هر سه قشر راضی میشود. خدایا ما هرچند گناهگاریم، ناقص و ناکاریم، ولی به فضل خودت ما را در زمره محبان و دوستداران ذات پاک خودت و در زمره محبان دوستداران پیامبر و همه پیامبرانت به خصوص پیامبر مکرم اسلام و دوستداران اهل بیت اطهار و صحابه کبار او و اولیاء این امت و تمام صالحین این امت قرار بده. اونهایی که تصور میکنن در نیکی، در عمل، در طاعت، در حجها، زکاتها، بجا آوردن اعمال صالحه میتوانند با صحابه برابری بکنند و صحابه را مثل خود بدانند، نه اینکه کمتر از خود. اونها هم اشتباه کردند. پیغمبر فرمودند که اگر یک صحابی من یک مد یک پیمانه است، ظرفی بود اسمش بود مد، مثلا یه ظرف یه کاسه این مثلا شاید حدود مثلا یک کیلو نیم دو کیلو گندم یا جو در اون گنجایش داشت، اگر یک صحابی من به اندازه دو کیلو مثلا گندم یا چیز معمولی در راه خدا داده باشد، ثواب او خیلی بالاست. تا جایی که میفرماد اگر شما بعدی ها که صحابی نیست نخواهی بود، بعد از صحابه می آیید، با اینکه مسلمانان خوبی هم باشید، اگر به اندازه کوه احد شاید میلیاردها تن وزنش باشه، میلیاردها تن نه میلیون ها، اگر قرار باشه کوه احد را وزن کنیم، طول کوه احد 6 کیلومتره، 6000 متر درازی این کوه، پهنایش هم خیلی وسیعه، ارتفاعش هم خیلی زیاده، میلیاردها تن حد زده میشه وزن این کوه. فرمودن اگر شما بعدی ها امتی هایی که بعد از صحابه می آید مسلمان باشید، به اندازه کوه احد طلا در راه خدا، طلا خالص هم خرج بکنید، نفقه بکنید، این در ثواب نمیتوانید با اون 2 کیلو جوی که صحابی من داده در راه خدا برابر بشود، برابری بکنید. در میان صحابه 4 یار نامدار، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذوالنورین، حضرت سیدنا علی مرتضی رضوان الله علیهم اجمعین، بالاترین رتبه و مقام و منزلت را دارند. در حدیثی آمده است که زمانی که فتنه ها در دنیا ظاهر می شود و شما ببینید که کسانی پیدا می شوند که از اصحاب و یاران من بدگویی می کنند، بدگویی یعنی نپوش دادن، در عربی پوش را شتم می گویند، کلمه شتم نیست، سب. مثلا این که شما به کسی بگوید فلانی سیاه رنگ، برو تو رنگ پوست سیاهه، من سفیدم، در عربی این سبه. تندگوییست، بدگوییست. صحابی جلیل القدری معروفی همه میشناسید، حضرت عمار، حضرت ابوذر غفاری. حضرت ابوذر کسی هست که با نام ابوذر غفاری رضی الله عنه آشنا نباشه؟ همه آشنان. صحابی بسیار عظیم القدر. اما میفرماد یک بار من به یک صحابی، نام اون صحابی را نمی برد، شارحان حدیث گفتند که این صحابی یا حضرت بلال بوده یا حضرت عمار بوده، سر صحبتی یک کمی حضرت ابوذر به خشم آمد و به اون صحابی که حضرت بلال باشه یا حضرت عمار برگشت، به او گفت که مادر تو سیاه چرده است، این ای پسر مادری که رنگش سیاه است، فقط همین جمله را گفت. حالا این فوش مادر خواهره؟ نه، اون مادر سیاهه، پدرت سفیده، اون یکی اون رنگ داره. خب این کسی نمیگه فوش. فوش تا این کلمه، فوش در فارسی و شتم در عربی با این کلمه خیلی فرق داره، اما این در عربی سبه، تندگوییه. پیغمبر وقتی که خبردار شد ابوذر را خواست، با اون مقامی که ایجا می فرماد ما ازلت الخزراء ولا اقلت الغبراء اصدق لهجتا من ابی ذر. ابو ذر در زیر زمین، در زیر آسمان و بر بالای زمین از همه صریح اللهجه تر هست. در تقوا به او مثال زده می شود. اون شاعر در تعریف امام ابو حنیفه می فرماید حضرت عطار نیشابوری که او به تقوا چو بوذر و سلمان، حضرت امام ابو حنیفه النعمان در تقوا همانند ابو ذر غفاری و سلمان فارسی است رضی الله عنهم. به تقوا اونا مثال زده می شود. اما پیغمبر او را احضار کرد و بر او اظهار ناراضی فرمود. یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاهلیه. ای ابو ذر، تو مردی هستی که هنوزم در تو صفتهای زمان جاهلیت و بعضی از صفتهای دوران جاهلیت و قبل از اسلام در تو دیده می شود. اعیرته به امه؟ آیا تو این مسلمان را به سیاه رنگ بودن مادرش آر می دهی؟ تنه می زنی که مادرش را خداوند سیاه رنگ کرده؟ این صفت تو صفت مسلمانی شایسته مسلمانی نیست، صفت اهل جاهلیته. مردم قبل از اسلام اینطور حرفا به هم دیگر می زدن. شان مسلمان این نیست که به مسلمان دیگه اینطورین بگوید. حالا شما مقایسه کنید، من شما به مسلمانان چی میگیم؟ آیا در همین حد اکتفا میکنیم؟ پشت دادن رسول خدا به حیوان ها معنی کرده، لعنت و نفرین کردن را بر کافری که هنوز نمرده در مذهب ما در نزد جمهور اهل سنت معنی کردند، که چه بسا این کافر در آخر موفق بشه مسلمان بشه. اما اگر با ثابت شد که مسلمان نشد و با کفر مرد، آنگاه لعنت بکنید. مثلا الان میگویم ابو جهل لعین، فرعون لعنت الله علیه. حالا از این اندازه بکنید که کسی امروزی اگر بیاد به یاران پیغمبر، به اهل بیت پیغمبر نعوذ بالله سب و لعن و نفرین اگر بکند، او چقدر بدبختی برای خودش خریده، چقدر خود را بیچاره کرده. امروزه حدود یکی دو ماه است در بعضی از مناطق کشور یک حرکتی تقریبا منسجم مانند دیده و شنیده شده است که در بعضی اماکن دست به چنین حرکاتی نازیبایی زدن. بر برخی از اسکناس ها مرهایی به این مفهوم ها چاپ شده و بر در و دیوارهای دیده شده در بعضی جهان نوشته شده، کلمات نازیبا که مستحقش خود اون طرفه. لعنت چیزی است که پیغمبر در حدیث فرموده است اگر کسی کسی را لعنت بکند، این لعنت و نفرین را ملائکه برمی‌دارند می‌برند پیش اون طرف. مثلا یک زیدی آمده یک بابایی را لعنت کرده، ملائک این لعنت را از زبان زید به عنوان یک جنسی کالا برمی‌دارند، یه تحفه این آقا به اون طرف نسبت داده، برمی‌دارند می‌برند قاصدان خدا پیش اون بابا می‌برند، نگاه بابا می‌کنند. آیا این مستحق این نفرین و لعنتی که این زید کرده هست یا نیست؟ اول بررسی می‌کنند. همچنان که شما از میان من شما یک عاقلی را شخصی مثلا اسلحه‌ای به دست بدهد، چوبی به دست بدهد که برو فلان فرد را این چوب را تو کله فلانی بزن، خب شما اگر هر کدوم شما اگر عاقل باشیم که الحمدلله عاقلیم، وقتی که اونجا برسیم هم بالفرض اون شخص خیلی مطاعمان باشه، ما مطیع او باشیم که به ما دستور داده این چوب و چماق را به کله فلانی بزنیم، وقتی پیش فلانی میرسیم یه بررسی برانداز میکنیم که این شخص واقعا آدم مجرمیه که فلان گفته برو این چوب را به کلهش تو کلهش بزن، یه بررسی میکنیم، اگر دیدیم که آری خوب میزنیم، اگر دیدیم نخیر این مرد صالحیه مستحق که چوب تو سر زدن نیست، چیکار میکنیم؟ منصرف میشیم. پرشتگان خدا هم این لعنت را که از زبان اون مرد بیرون آمده برای کسی میبرند نزد اون کس، برانداز میکنن، بررسی میکنن، اگر دیدن اون فرد مستحق لعنته، لعنت را بر سر او میگذارند و برمیگردند. اما اگر دیدن نخیر اون شخص مستحق لعنت نیست، طبق مثل معروف که کالای بد به ریش واهند، جنس بد را دوباره مشتری به کی برمیگردنه؟ پیشه صاحب فروشنده دیگه. فرشتگان دوباره اون لعنت را میارند به هم سر اون شخصی قرار میدهند که از زبانش بیرون آمده، از قلمش نوشته شده، از زبانش بیرون رفته. اون هم در حالی که در کنارش فرد کافری مثل ابو لولو مجوسی آتش پرستی را بر او رحمت فرستاده بشه، درود و رحمت. این هر دوتا کفره. مسلمانی را لعنت کردن عمل کفرآمیزه، کافری را رحمت و درود گفتن این هم کفره. در این شکی نیست که ابو لولو یک کافر مجوسی کاشانی بود. حضرت عمر به وسیله دست او به شهادت نائل شد در محراب پیغمبر در مسجد النبی علیه السلام، چون حضرت عمر از خدا خواسته بود اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک و اجعل قبری فی بلد نبیک، خدا من را در شهادت نصیب کن، قبرم را هم در شهر پیغمبر بکن. دعای حضرت عمر فاروق مستجاب شد یا نه؟ بله. با اینکه مدینه دار الاسلام بود، کافر وجود نداشت، اما این کافرانی که عنوان برده و اسیر آورده می شدند اونجا آزاد قرار داده می شدند کار کنند برای خودشان. غلامی کافر مجوسی کاشانی به نام ابو لؤلؤ، این غلام حضرت مغیره بن شعبه بود، این را خدا سبب قرار داد که اون بدبخت بشود و حضرت عمر به اون آرزو و تمنای خود برسد در مدینه. اون هم در حال نماز، در محراب نماز صبح، محراب و نماز صبح، و شهید شد و در کنار رسول خدا زیر گنبد سبز مدینه، گنبد خضرا آرام فرماست. بینی حرم محمدی را، جولانگه سر سرمدی را، پیشش دو خلیفه رخ نخفته، جوزا به کنار شمس خفته. اگر حضرت عمر جایگاه بلندی را دارا نبود، خدای ذوالجلال او را در کنار مرقد مطهر و آرامگاه بزرگترین موجود و اشرفترین و سید موجودات و کائنات عالم او را جای نمیداد. حضرت عمر را بشناسیم. کسانی که نسبت به حضرت عمر و سایر صحابه و اهل بیت پیغمبر و اصحاب اهانت میکنند، همانطور که امام فرمود کسانی که بین شیعه و سنی تفرقه می اندازند، اینها نه شیعه نه سنی. و ما مطمئنیم که اینها یک عده‌ای از کسانی هستند که آب را میخوان به آسیای آمریکا بریزند. اینها از وحدت مسلمین در این زمان حساس که وحدت مسلمین که یک محور اساسی در هر زمان است، نه ما چیز مقطعی، اما در این برهه از زمان که دشمنان قسم خورده اسلام به سرکردگی استکبار عالمی و آمریکای جهانخوار برای ضربه زدن به منافع مسلمین و از بین بردن کشورهای اسلامی و برای ضربه زدن به عظمت و مجد مسلمین، قسم خورده اند و کمر بسته اند، در چنین برهه مسلمین به وحدت و انسجام بیشتر نیازمند هستند. این حرکات را صرفا در راستای خدمت به آمریکا انجام میدهند، در راستای خدمت به اسرائیل غاصب و صهیونیسم جهانخوار و انگلیس غدار انجام میدهند. اینها عوامل استکبارند، اینا دست نشانده های انگلیسند، اینا دست نشانده های آمریکا و صهیونیسم و یهود هستند. ما هرگز کسی را این گونه حرکات را انجام بدهد نسبت به هر کدام از مقدسات مسلمانان، همه مقدسات اسلامی و مسلمانان جهان برای ما محترمند. چون این شخصی عزیزان مطمئن باشید اگر کسی که به مقدسات اهل سنت اهانت می کند، اونم این مقدسات، مقدسات تنها اهل سنت نیستن، ما بوق تقدیم، اینا مقدسات اسلامند. بقیده ما اسلام منهای ابوبکر و عمر و عثمان علی اسلام نیست. اسلام دین مقدسی که تک تک آداب جزئی را برای مسلمانان تعلیم داده، از دشنام دادن حیوانها پیغمبر نهی کرده، آیا فحش دادن به خلیفه دوم رسول خدا علیه التحیه و الثناء، این را کسی که انجام میده مسلمان میشه گفت این را؟ و این به عنوان مثلا یک خدمتگزار شیعی خودش را میتونه لقب قلمداد بکنه؟ آیا جامعه اسلامی شیعه امروز چون این شخصی را در کنار خود جایگاه خواهند داد؟ مسلمان خیر. اگر شیعه آن است که من میشناسم و کتابش بعد از قرآن عظیم مهمترین کتاب، این کتاب نهج البلاغه را شیعه قبول اگر دارد، اون شیعه هیچ وقت دشمن حضرت عمر فاروق را دوست خود تلقی نخواهد کرد. خطبه 206 نهج البلاغه این جمله حضرت عمر، حضرت علی را ملاحظه بفرمایید: انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. به پیروان خود در یک مناسبتی توصیه می کند، اطلاع حاصل می کند در جنگ جمال یا صفین که کسانی سخن پراکنی هایی کردند، در خطبهش ایراد سخن می فرماید و حضرت امیر مؤمنان سیدنا علی بن ابی طالب رضی الله عنه چنین می فرماید: ای مردم، ای کسانی که دست پیروی علی را بر سینه میزنید و میکوبید، انی اکره لکم، من نمیپسندم برای شما که شما فحاش باشید، بد سخن باشید، بدگو باشید، دشنام دهنده باشید. آیا در روشنی این خطبه و این سخن مقدس حضرت علی مرتضی چون این شخصی را میتوان شیعه نامید؟ و غیر از آن کلمه مخلصانه و برجسته است که حضرت امام فرمودند کسانی بین شیعه و سنی تفرقه می اندازند، نه سنی هستند نه شیعه هستند نه سنی. امروز که رهبر معظم انقلاب به اهمیت وحدت تاکید می کنند، اینها این حرکات مذبوحانه را صرفا به خاطر اینکه برای اربابان خود در جهان استکبار خدمتی کرده باشند و مسلمانان را به تفرقه انداز حکومت کن وادار بکنند، ولی انشاءالله با بیداری و هوشیاری شما مردم مسلمان، اعم از سنی و شیعه، این اعمال و آرزوهای پلید و گندیده را کسی چه در ظاهر اسم خود را سنی بگذارد و به اهل بیت علیاذ بالله اهانت بکند، یا چه به ظاهر اسم خود را شیعه بگذارد و به خلفای سلاسه پیغمبر اهانت یا به صحابه اهانت بکند، اینها را به عنوان بزرگترین دشمنان وحدت اسلام و مسلمین خواهند شناخت انشاءالله. من عرایزم را تمام میکنم، وقت من ربع ساعت گذشته، ولی میدانم شما از شخصیت حضرت عمر و سایر صحابه و خلفا و اهل بیت ناآگاه نیستید، اما عمر را از زبان علی باید شناخت. این نهج البلاغه ای. وقت من ندارم که همه فرازهای نهج البلاغه را درباره حضرت، درباره خوبی ها و مناقب حضرت عمر برای شما بخوانم، اما این به شما بگم در کتب شیعه و سنی این حرف مثل خورشید درخشان روشنتر هست که حضرت عمر فاروق داماد حضرت علی و حضرت زهرا بوده. ام کلثوم، زینب صغرا، دختر حضرت علی و زهرا رضی الله عنهما، زن حضرت علی حضرت عمر بوده که حضرت علی به نکاح داده در دوران خلافت، و بعد از اینکه ایشان به سن بلوغ رسیده در خانه حضرت عمر فاروق دارای دو فرزند شده به نام های زید و رقیه. کسی که به حضرت عمر این توهین‌ها را میکنه، خیال نکنه که روح علی را شاد کرده، خیال نکنه که روح حضرت سیدتنا زهرا را شاد کرده، نه خیر، نفرین و لعنت اونها را هم برای خود خرید کرده، چون به داماد اونها اهانت کرده، به پدر نوهایشان بی احترامی کرده. حضرت امام صادق می فرماید، این را امام سیوطی در تاریخ خلفا نقل میکنه، حضرت امام صادق علیه السلام می فرمایند انا بری ام من ذکر ابو بکر و عمر الا بخیر، کسی که نام ابو بکر و عمر را به نیکی نبرد من ازش بیزاری اعلام میکنم، من از او بری هستم، بیزارم. حضرت امام باقر علیه السلام در یک فرازی از سخنان می فرماید درباره حضرت ابو بکر و عمر، کانا امامان، هما امامان، عادلان، قاسطان، کانا علی الحق و مات علیه رحمت الله علیهما یوم القیامه. آن هر دو پیشوا، امام عادل، پایبند عدالت و بر روی حق ثابت قدم بودند، با عدالت حکم فرمایی می کردند، بر روی حق زندگی کردند و با حق از دنیا رفتند و به همراهی راه حق بر راه حق بودند و از دنیا رحلت کردند، رحمت خدا بر آنها باد در روز قیامت. در کتب ما آمده که وقتی حضرت عمر ضربه خورد در دست ابو لولو در نماز، 3 روز زنده بود، در اول محرم دفن شد. مردم جمع شده بودند. شخصی میگوید یک دفعه من ایستاده به طرف حضرت عمر متوجه بودم، در میان جمع دیدم دست کسی بر شانه من افتاد و این کلمات را هم به گوش خودم از او میشنوم و هنوز صورت او را نگاه نکردم. میگوید که و طوری معلوم میشود که گریه کنان این حرفها را میزند که ای عمر، در میان اصحاب پیغمبر کسی نبود که من بر تمنا بکنم که ای کاش من مثل اعمال او عملی همراه خود در وقت مردن داشته باشم و مثل اعمال تو به بارگاه خدا حاضر بشم. جز تو بودی فقط ای عمر که من تمنا می کردم کاش من هم مثل تو اعمالی می داشتم، موقع مردن با اون اعمال به بارگاه خدا می رفتم. وقتی برگشتم نگاه بکنم کیست، دیدم سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه است و چشمانش اشک ریز هستن، اشک باران. در کلمات قصار حضرت امیر المؤمنین در نهج البلاغه، سخن شماره 459، قال علیه السلام فی کلام لهو، این نهج البلاغه نسخه مشهوره به نسخه فیض الاسلام. یکی از علمای شیعه به نام یک شیخی عالمی به نام فیض الاسلام شرح کوتاهی کرده. این نسخه که اینقدر قطوره، متن عربی تنها نیست، ترجمه فارسی و شرح مختصر هم همراهشه. می فرماید و ولیهم والن فاقام و استقام حتی ضرب الدین و بجرانه. معنی می کند امام علیه السلام، فیض الاسلام می گوید امام علیه السلام این حضرت علی در سخنی درباره عمر بن خطاب می فرموده است رضی الله عنه، بعد از ابو بکر رضی الله عنه فرمان روا شد بر مردم فرماندهی، یعنی عمر به مقام خلافت نشست. در فرانتز میگوید پس امر خلافت را برپا داشت و ایستادگی نمود تا آنکه دین قرار گرفت، همچنان که شتر هنگام استراحت پیشگردن خود را بر زمین نهد. اشاره به این که اسلام پس از فتنه و هیاهوی بسیار از او تمکین نمود، یعنی اسلام در دوران حضرت عمر در دنیا قدرت گرفت. این نهج البلاغه. در سخن شماره 219 من کلام له علیه السلام لله بلاد فلان فقد قوم العود ورا وداو العمد واقام السنه وخلف الفتنه ذهبت نقي الصوب قليل العيب اصاب خيرها وسبق شرها ادى الى الله طاعته واتقاه بحقه رحل وتركهم في طرق متشعبه. از سخنان آن حضرت علیه السلام است درباره عمر رضی الله عنه. اینطور می فرماد خدا شهرهای عمر بن خطاب را برکت دهد، شهرهای را که حضرت عمر بن اونها حکومت می کرد، و نگه دارد که کجی را راست نمود، گمراهان را به راه آورد، بیماری را معالجه کرد، مردم شهرهایی را به دین اسلام گرداند و سنت را برپا داشت، احکام پیغمبر را اجرا نمود و تبهکاری را پشت سر انداخت. در زمان او فتنه ای رو نداد، پاک جامع و کم عیب از دنیا رفت. نیکوی خلافت را دریافت، از شر آن پیشی گرفت. این یک فراز. قسمت دیگری که موقع رفتن به جنگ با رومیان، موقع رفتن به جنگ با پارسیان و ایرانیان، حضرت عمر فاروق از مردم مشوره می کند. اینها را هم در این کتاب آورده که تمام شدن وقت اقتضا نمی کند من همه را بخوانم. من کلام له علیه السلام لعمر ابن الخطاب وقد استشاره في الشخوص لقتال الفرس بنفسی. حضرت عمر خواست که شخصا فرمانده لشکر علیه رستم باشه، شرکت بکنه. حضرت علی مرتضی همه رای دادند که خودشان بروند، اما حضرت علی رای ندادند و فرمودند که مکان القیم بالامر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه فاذا انقطع النظام و تفرق الخرز. ترجمهش را نگاه بکنیم، و مکان زمامدار دین و حکمران مملکت مانند رشته مهره است که اگر آن را گرد آورده به هم پیوندند، به هم پیوند می نمایند، پس اگر رشته یک بار بگسلد مورها از هم جدا شده پراکنده گردند و هرگز همه آنها گرد نیامده است. تو اگر از مدینه بیرون روی فساد و تبهکاری رخ داد ده جمع مسلمین پراکنده می شود، پس از آن برای رفع نگرانی عمر از جهت کمی لشکر اسلام و بسیاری صفات دشمن می فرماد. اگرچه امروز عرب اندک است، لیکن به سبب دین اسلام بسیار است. و به جهت اجتماع و یگانگی غلبه دارن. پس تو مانند میخ وسط آسیا باش و آسیا یه جنگ را به وسیله عرب بگردان. در تجهیز لشکر و آراستگی انتظام امر ایشان بکوش، آنها را به آتش جنگ در آور، یعنی خودت به جنگ نرو، چون تو قطب مرکز و مدار و محور و اون میخ وسط آسیا هستی که اگر اون میخ برداشته بشه آسیا از گردش چرخش می افته. حضرت عمر را حضرت علی قطب محور اسلام قرار می دهد و نمی گذارد شخصا به جنگ برود، که مسلمان اگر ایشان ضربه ببیند اسلام از بین خواهد رفت. همچنین در مقابل بحث رفتن به جنگ رومیان، الفاظ و کلمات حضرت سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه نسبت به حضرت عمر رضی الله عنه خیلی ارزنده است، خیلی قیمتی است، که ما اگر چنانچه به واقعا به نهج البلاغه اعتقاد داشته باشیم، قرآن بخوانیم، حدیث بخوانیم، نهج البلاغه بخوانیم، میبینیم که این یاران پیغمبر علیه الصلاه و السلام علیهم همه مانند حلقه های یک زنجیره به هم پیوسته بودند و نمیتواند کسی که حلقه های این زنجیره را که اهل بیت و خاندان پاک و عترت رسول الله علیه السلام هستند و اصحاب رسول الله، اینها را از هم جدا کرد. کسانی که جدایی بین اینها و را قائل باشد و تنفر بین اینها بخواهد ایجاد بکند یقینا دشمن مسلمانان نیست، بلکه آب را به نفع دشمن، به آسیای دشمن میریزد تا دشمن با ایجاد تفرقه بین مسلمین بتواند بر ما همچنان تسلط ناروای خودش را، همچنان که امروز بر مظلومان فلسطین، بر مظلومان ممالک دیگر روا داشته است، ادامه بدهد. امیدوارم انشاءالله من و شما با آگاهی نسبت به این مسائل بدانیم که مرتکب این حرکت ها و اونهایی که چنین اعمال ننگین را به شکل های مختلف در طیفه های وسیع تنگ انجام میدند، اینها نه دوست من و شما هستند، نه دوست برادران شیعه ما هستند، بلکه دشمن هر دو قشر ما از مسلمانانند و میخواهند به نفع دشمنان و استکبار جهانی کار بکنند. امیدوارم خداوند متعال ما را جزو دوستداران پیامبر بزرگوارش و اهل بیت او، اصحاب او و از راهروان راه آن بزرگواران قرار بدهد و از هر گونه تفرقه و دو دستگی و ایجاد اختلاف در جامعه اسلامی که همه ما احساس میکنیم بیش از هر زمانی در این زمان ما به وحدت و هم به هم پیوستگی نیازمندیم، ان شاء الله به هم بپیوندیم و دست برادری را با هم دیگر فشار بدهیم و علیه این چنین افراد اگر دیده شدند، شناسایی شدند، بررسی شدند، اقدام مقتضی را به عمل بیاوریم و اینها را عبرت برای مردم جهان قرار بدهیم ان شاء الله. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ان الحمد لله، الحمد لله الذي علا في مجده ولا يعالى، الذي نادى عباده في الأصلاب فلبوه عجالا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تخفف عن قائلها أثقالا، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أقسم الله بعمره وآلا، فقال عز من قائل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الهمم الرفيعة والرتب الأعلى. اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ونبيك ورسولك، وأشهدك بأني أحب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فاحشرني معهم وإن لم أعمل بأعمالهم يا أرحم الراحمين. ولعن اللهم أعداء صحابة نبيك وأعداء صحابة نبيك، ولعن اللهم أعداء نبيك وأعداء صحابة نبيك، خصوصا أعداء أزواجه وأهل بيته وخلفائه الراشدين المهديين، لا سيما قتلة عثمان وقاتلي عمر وعلي رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم لعن العجل اللعين الملعون أبا لؤلؤ الكاشاني وأبا ملجم المرادي لعنا لا يخطر على بال ويستعيذ منه أهل النار. اللهم لعنهما ولعن من أحبهما ودان بقولهما. اللهم احفظنا من شر أعداء صحابة نبيك، واخذهم اخذ عزيز مقتدر، وانزل عليهم باسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، مالك بر رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر، خصوصا على خلفائه الراشدين، خصوصا على أفضل الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الإمام الأواب زينة المنبر وشهيد المحراب الناطق بالحق والصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى صاحب الحياء والعرفان جامع آيات القرآن كما هي في لوح الرحمن الشهيد المظلوم ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى إمام المشارق والمغارب أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين الشهيدين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى أخواتها الطاهرات بنات رسول الله زينب ورقية وأم كلثوم، وعلى زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين أجمعين، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى سائر الصحابة خصوصا منهم سائر العشرة المبشرة رضوان الله عليهم، وعلى سائر الصحابة وأهل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أرنا في أعدائنا وفي اليهود ما تقر به أعيننا، اللهم أرنا في أعداء الإسلام والمسلمين في اليهود وفي ذويهم وفي من يميل بأقولهم وفي من يحب أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ما تشفي به غوائل صدورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك كفرة أمريكا وبريطانيا وفرنسا، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم الظالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. نظر کا سواری دار مچارا، نظر کا سواری دار مچارا، کہ ہستے حبش کے عبد الرحمن، کہ ہستے حبش کے عبد الرحمن، بغیر مذہب سات چرندے، بغیر مذہب سات چرندے، جوابش دادو کنتے سے آ پریشان، جوابش دادو کنتے سے آ بلوچستان گزاران.